güzel yaratmışsın. Nimetlerini biz kullarına ey yüce Allah. Ah nasıl şükredelim, verdin bu kadar ihsanlarına ey yüce Allah. Her zaman ismin dilimizde ey Allah, ey Allah. Her zaman aşkın kalbimizde ey Allah, ey Allah. Biz günahkar, biz perişan, sen rahimsin hem de rahman. Allah'ım yalvarırım, bağışla bizi. Kendimize yazık ettik, hak yolunda hata ettik. Allah'ım yalvarırım, bağışla bizi. Her zaman ismin dilimizde ey Allah, ey Allah. Her zaman aşkın kalbimizde ey Allah.